hälsa denna dag med ett hjärtligt gott nytt år. Vi som sats på prov har mer än för behov av ett riktigt gott nytt år. Fylld av hopp, vi alla går undrande vad som förestår. Ja, efter storm och regn, vi kan i solens häng kanske få ett gott nytt år. Vårt folk och land som gnags av tidens tand önskar jag ett gott nytt år. Ja, även Gurra V och George och Ingrid med samma glada hälsning får. Bort med all kris med hull och hår och depression och hjärtesår. Nej, sök och hjälp varann, hjälp till så gott ni kan, så får vi nog ett gott nytt år. Ja, fast hela livet är trist, önskar jag som optimist att bättre tider förestår. Skatten går upp som den ska, kronan faller dag för dag, den ljusnande framtiden är vår. Åh, vad det är skönt att framåt kunna se på 1933. Vi ska i lidan och nöd, arbetslöshets understöd, vi får allihopa till vår död. Ja, vi tar Albins starka hand, vi går i år mot sol och vår, och vårt drömda sagoland ska öppna sig för dig och mig. Min önskan är till dem som tror på det ett riktigt hjärtligt gott nytt år. Och Ture Nermansen och Kilbom och Silén önskar jag ett rött nytt år. Och de som går i smuggelspår, dem önskar jag en god nytt år. Alla människor jag hälsar överlag med ett hjärtligt gott nytt år. I Sveriges land, låt oss nu hand i hand möta året som har rytt. Släng bekymren väck och lägg en gammal säck, sorgen från det år som flytt. Huvudet upp och visa sen att gamla gudar lever än. Ja, på din klagan spar den goda tid som var, kanske kommer den igen. Herr Zetterqvist med all sin kända list önskar jag ett gott nytt spår. Och att Wettergren vid röda lyktor sken vid Dramaten stanna får. Hoppas på Kjell sin stora kår och drömbandningskur består. Och även fru Paulin, familjens trampolin, önskar jag en god ny vår. Jag hoppas vidare att just både dag och natt ska kunna spela nu i år. Nu har jag också en son krupit innanför ridån, den ljusnande framtiden är vår. Åh, vad det är skönt att framåt kunna se på 1933. Slussen ska också bli klar och försvarar man säkert rar om regnskydd på Normans torr så det. Ja, vi tar Albins starka hand, vi går i år mot sol och vår, och vårt drömda sagoland ska öppna sig för dig och mig. Min önskan är till dem som är något med riktigt hjärtligt gott nytt år. Författar Eriksson, som avled med förstånd, önskar jag ett dött nytt år. I Krygeraffär, ja, Sandströms spår, inom en tid ett grått nytt hår. Ja, vid musik och sång, ni hälsas än en gång med ett hjärtligt gott nytt år. Gott nytt år, gott nytt år, gott nytt år.